dla nauczycieli. Więcej szczegółów na planetaenergii.pl. Zapraszam, Tomasz Rożek. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 3 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, serwis Jolanta Pawlak i Artur Ebertowski. 3 kolejne osoby w rękach CBA w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji stołecznych gruntów i kamienic. Za 5 godzin w Centrum Dialog kolejne rozmowy o podwyżkach dla nauczycieli. Wczoraj strony przedstawiły nowe propozycje. Protest na rondzie Zawisze w Warszawie. Rozpoczynają rolnicy z Agrounii. Były dyrektor w warszawskim ratuszu, jedną z 3 osób zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na zlecenie prokuratury regionalnej we Wrocławiu. Chodzi o nieprawidłowości przy reprywatyzacjach nieruchomości. Prokurator Ewa Bialik powiedziała, że 2 z 3 zatrzymanych osób powiązane są biznesowo i towarzysko z osobą skupującą prawa do nieruchomości w Warszawie. Mają usłyszeć zarzuty podejmowania działań mających na celu utrudnienie postępowania przygotowawczego, aby jeden z podejrzanych uniknął odpowiedzialności karnej, wyjaśniła. A 3 z zatrzymanych to były dyrektor w Warszawskim Urzędzie Miasta. Zarzuca mu się przyjęcie korzyści majątkowej w zamian za wydanie decyzji odszkodowawczych dotyczących nieruchomości warszawskich. Kolejna szansa na zażegnanie sporu na linii nauczyciele-rząd. O 13:00 oświatowe związki usiądą ze stroną rządową do rozmów w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Wczorajsze negocjacje nie przyniosły rezultatów, mimo że rząd zaproponował 15% podwyżkę. Zgadza się na nią tylko Związkowa Solidarność. Agnieszka Drążkiewicz. Wczorajsze kolejne już rozmowy oświatowych związków zawodowych z rządem nie doprowadziły do przełomu. Jak mówiła uczestnicząca w negocjacjach wicepremier Beata Szydło, 15% podwyżka nie zadowala części związkowców. Centrale związkowe przedstawiły swoje propozycje, które niewiele odbiegają od tych propozycji poprzednich, czyli 1000 zł. One są nieco zmniejszone, ale w sumie jest to kwota około 12 miliardów złotych. Tyle rząd w tym roku dać nie może, ale chce rozmawiać i apeluje o zawieszenie zapowiadanego strajku na czas egzaminów. Forum Związków Zawodowych i ZNP nie zgadzają się na takie ustępstwa. To byłoby zbyt daleko idące z naszej strony i nadmierne zaufanie do strony rządowej. Strajk w szkołach ma ruszyć 8 kwietnia. Według związkowców weźmie w nim udział około 80% nauczycieli. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Propozycję dla strony związkowej przedstawił też wczoraj prezydencki minister Andrzej Dera, by koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli były takie jak dla tych akademickich i twórców i wyniosły 50%. Swój protest na rondzie Zawisze w Warszawie rozpoczynają rolnicy z Agrounii. Stołeczne ulice będą blokować przez 8 godzin. Rondo Zawiszy do 13:00, później przejdą alejami jerozolimskimi w stronę centrum na Rondo Dmowskiego. Manifestacja ma zakończyć się o 16:00. Liczbę jej uczestników określono na 2000. Ponownie rozpocznie się proces oskarżonych w związku z pobiciem byłego wiceprezesa KNF Wojciecha Kwaśniaka. Rozpoczęty w 2015 roku proces w tej sprawie został przerwany po tym, gdy sędzia prowadząca poszła na urlop macierzyński. W maju 2014 Kwaśniak, który jako wiceszef KNF nadzorował kontrolę w SKOK Wołomin, miał zostać pobity przed swoim domem w warszawskim Wilanowie. Bandytę wynająć miał członek Rady Nadzorczej SKOK Wołomin. A w sprawie oskarżeni zostali członek Rady Nadzorczej SKOK Wołomin Piotr P., który miał zlecić pobicie Kwaśniaka, Krzysztof A., pseudonim Twardy, Krzysztof A., pseudonim Brzydki Krzysiek i Jacek W., któremu zarzucono współudział w ataku. W Parlamencie Europejskim w Brukseli kolejna batalia w sprawie przepisów, które uderzą w polskie firmy przewozowe, bo zaostrzają zasady w transporcie międzynarodowym, zwiększają koszty i biurokratyczne wymogi. Nasi deputowani, którzy działają ponad podziałami, robią wszystko, aby opóźnić pracę i nie dopuścić do jutrzejszego głosowania na sesji plenarnej. A wczoraj zastosowali sprytny zabieg, który daje nadzieję na wycofanie przepisów z porządku obrad i tym samym na przekazanie sprawy nowemu Parlamentowi Europejskiemu, utworzonemu po majowych wyborach. Nasi europosłowie zasypali Europarlament poprawkami do przepisów. Beata Płomecka. Zdecydowana większość z ponad 1000 poprawek jest autorstwa Polaków. Wczoraj przez prawie 5 godzin były one głosowane na Komisji Transportu i ku zadowoleniu naszych europosłów niemal wszystkie zostały skierowane na sesję plenarną. Tak duża liczba poprawek oznacza, że to złe przepisy, nie dające szans na kompromis, argumentował europoseł Kosma Złotowski z PiSu. Jeżeli tyle poprawek miałoby być na sesji plenarnej głosowane, to potrwałoby z 5 godzin, a po drugie nikt nie wie, co by z tego głosowania wyszło. Dlatego to głosowanie nie powinno się odbyć. Przepychanie tego tego na siłę, może spowodować w Europie tylko bałagan. W podobnym tonie wypowiadała się europosłanka Elżbieta Łukaciejewska z PO. Uważamy, że jest zbyt krótki czas, zbyt szybko chce się przegłosować złe dla sektora transportu, a tym samym dla konsumentów przepisy. Dziś o 14:00 podczas rozpoczęcia sesji plenarnej Polacy zgłoszą wniosek o usunięcie przepisów z porządku obrad. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Skrót informacji w trójce o 8:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Coś chciałeś powiedzieć? Piękny Adam. Pseudonim. Pseudonim korytarzowy. Piękny tak. Adam. Malizna. Lider piłkarskiej Ekstraklasy zaledwie zremisował, choć mógł przegrać. Lechie Gdańsk ratowały słupek i poprzeczka. Arka Gdynia po derbach Trójmiasta ma punkt i musi dalej walczyć o utrzymanie, choć już bez trenera Zbigniewa Smułki, który stracił pracę i pożegnał się z drużyną. Wszystko biorę na siebie, jestem za Arką, trzymam kciuki, będę się denerwował przed telewizją. Ciężkie chwile dalej przede mną, ale czas, który chcę poświęcić rodzinie, odpocząć, znaleźć możliwość dalszego rozwoju, bo zawsze robię to, co kocham i dalej będę to robił. W innych meczach Śląsk zremisował 0-0 z Miedzią, Zagłębie Lubin 1-1 z Górnikiem, a Krakowie pokonała 2-1 Koronę. Dziś ciąg dalszy 28 kolejki, wicelider może odrobić straty do Lechii. Legia Warszawa pod wodzą Aleksandra Wukowicza, wspieranego przez Marka Saganowskiego, podejmie Jagiellonię Białystok. Lech Poznań z Dariuszem Żurawem na ławce trenerskiej zagra z Pogonią Szczecin. W ligach zagranicznych Manchester United przegrał z Wolverhampton, z Premier League spada po porażce z Watfordem Fulham, w Hiszpanii Barcelona zremisowała 4-4 z Villarrealem. We Włoszech wygrał lider Juventus 2-0 z Cagliari, a w bramce Bianconerich grał Wojciech Szczęsny. W ataku Rossonerich wystąpił Krzysztof Piątek, strzelił gola, ale Milan tylko zremisował z Udinese. W Mediolanie kręcą nosem. Czy ekipa Gennaro Gattuso jest w dołku? La Gazzetta wyszła dziś z tytułem Alarm czerwono-czarny. Czwarte miejsce premiowane udziałem w Lidze Mistrzów jest bardzo poważnie zagrożone. Corriere dello Sport tytułuje dziś Piątek pif-paf. Wczoraj trener Gattuso odważnie od pierwszej minuty postawił w ataku na duet Piątek-Cutrone, co jeszcze przedwczoraj uchodziło za taktyczną herezję. Bramka Piątka była właśnie owocem tej współpracy, która układała się bardzo dobrze. La Gazzetta skomentowała: wreszcie skończyła się samotność Piątka. Piątek oceniony został za wczorajszy mecz przeciętnie. Chwalony jest za bramkę, ale prasa podkreśla, że poza tym nic wielkiego nie zwojował. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W lidze hokeja na lodzie to już czas finałów. W pierwszym meczu o Mistrzostwo Polski broniący tytułu GKS Tychy po trzech dogrywkach pokonał 2-1 Komarch Krakowie. Rywalizacja potrwa do czterech zwycięstw. Kolejny mecz w Krakowie w czwartek. W Bahrajnie po Grand Prix kierowcy Formuły 1 jeździli na torze Sahir podczas testów. Wczorajsze próby storpedował deszcz. Robert Kubica spędził na torze zaledwie godzinę. Wykręcił 13 czas, lepszy niż kolega z Williamsa George Russell i Daniel Kwiat z Toro Rosso. Najlepszy wynik Maxa Verstappena z Red Bulla. Drugi był testujący bolid Ferrari Mick Schumacher, czyli syn legendy siedmiokrotnego mistrza świata Michaela Schumachera. W środę na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, tylko na zachodzie i Pomorzu tam może być duże zachmurzenie. 10 stopni w Suwałkach, 11 w Białymstoku, 12 w Lublinie i Olsztynie, 13 w Przemyślu, Zakopanem i Gdańsku, 14 w Toruniu, Kielcach i Bydgoszczy, 15 w Koszalinie, 16 w Jeleniej Górze i Łodzi, 17 w Krakowie, Opolu, Gorzowie i Szczecinie, 18 w Katowicach, Wrocławiu, Zielonej Górze i Poznaniu i tam najcieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszałaś, ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda.

Do reklamy. Technika podbija miasto, więc czas przejąć kontrolę. Wypróbuj zaawansowane technologie i poczuj radość z jazdy Nissanem Qashqai i Juki Micra. Odwiedź naszego dealera podczas wyprzedaży Nissana i wybierz swój ulubiony model ze zniżką do 20 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, przeglądałem dzisiaj gazety, przeglądam też Gazetę Wyborczą, no i z niepokojem zauważam, że na pierwszej stronie nie ma nic dzisiaj o panu Birkfellnerze i Jarosławie Kaczyńskim. W poniedziałek pół pierwszej strony, wczoraj cała, na dzisiaj pusto. A tak poważnie, jak, w jaki sposób, pańskim zdaniem, sprawa tych wypowiedzi, zeznań, tego, co Wyborcze nazywa aferą wokół Srebrnej, może wpłynąć i czy wpłynie na kampanię wyborczą i na pozycję prezesa Kaczyńskiego? Myślę, że nie wpłynie istotnie na kampanię wyborczą, ponieważ elektorat Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza twardy elektorat tej partii, nie przeżywa tego szoku poznawczego, który tak wielokrotnie środowisko Gazety Wyborczej i jej sojusznicy deklarują. Mianowicie oto Kaczyński, który według nich miał być jakimś nieudacznikiem, niemodnie się ubierającym, nie mającym prawa jazdy, pewno nie odróżniający kierownicy od hamulca w samochodzie, nie posiadającym karty kredytowej, okazał się, rozumie naturę współczesnego biznesu. Czyli okazuje się, że Kaczyński jest człowiekiem po prostu wykształconym i inteligentnym, a dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości to nigdy nie ulegało wątpliwości, że to jest człowiek, który jako polityk ze względu na swoje walory intelektualne przerasta większość innych polityków w Polsce. Jeśli się przyjrzeć tej wczorajszej rozmowie z panem Birkfellnerem, to rzeczywiście tam jest kilka rzeczy dosyć uderzających. Na przykład pada takie pytanie ze strony dziennikarzy, dlaczego Kaczyński wybrał akurat pana, on cudzoziemcom nie ufa? No i odpowiedź, myślę, że właśnie dlatego mnie oszukał, bo jestem cudzoziemcem. I tym, co chyba najbardziej uderza w czasie całej tej rozmowy, to jest to, że nie bardzo wiadomo właściwie, jak o prezesie Kaczyńskim pan Birkfellner myślał. Bo raz myślał o nim jako o kimś, kto jest po prostu biznesmenem, wprost tak mówi, a raz mówi tak, Kaczyńskiego nie traktowałem jak polityka, a potem mówi Kaczyński podczas spotkań mówił jak polityk i to, co się działo, zależało od tego, jaką pozycję w państwie Kaczyński odgrywa. Więc jest tu jakaś chyba daleko idąca niespójność, tak bym to ostrożnie powiedział. Ten wywiad jest tak dziwny, że ja go wczoraj przeczytałem dwa razy, bo jest po prostu psychologicznie zaskakujący. Mam wrażenie, że pan Birkfellner jest pogubiony, że w jednych punktach ulega narracji Gazety Wyborczej, w innych się jej przeciwstawia. Nie wie, co ma mówić, żeby to brzmiało rozsądnie. Z jednej strony deklaruje, że on nie miał pojęcia w zasadzie, kim jest Kaczyński, traktował go jako biznesmena, a z drugiej strony mówi, że przecież, jak pan redaktor zacytował... Przepraszam, że ja tutaj przerwę, w tym momencie powiem tak. Widział pan, pada takie pytanie, kim jest Kaczyński, zanim go pan poznał? I odpowiedź, nie, bo nie miałem pojęcia o polskiej polityce. Kaczyńskiego przedstawiono mi jako wujka. To, czym się zajmował, nie miało dla mnie wtedy żadnego znaczenia. Mógłby być nawet prezydentem. No i potem jakiś jest tutaj taki bardzo tajemniczo brzmiący fragment. Wtajemniczył mnie w 2017 roku. No, trochę brzmi jak opis spotkania tajemniczej loży, na którą się wprowadza kogoś wtajemniczo. Ale ja myślę, że to brzmi, pan Birkfellner wystawia sobie jakieś takie świadectwo. To jest efekt pewnego tego zagubienia, bo prawdopodobnie skoro funkcjonowało wiele lat w poważnym biznesie, to prawdopodobnie też inteligentny człowiek, ale oto przez kontakty rodzinne wchodzi w krąg Jarosława Kaczyńskiego, który od 20 lat jest jedną z najważniejszych osób polskiej polityki, a w ostatnich latach jest najważniejszym polskim politykiem, który ma największy wpływ na bieg spraw publicznych i on w tym jakby okresie informuje, że jak dziecko we mgle nie bardzo wiedział, wujka mu przedstawiono i nie bardzo wiedział, z kim ma do czynienia. Ten wywiad jest pełen niespójności, moim zdaniem pochodnych wobec dwóch rzeczy. Po pierwsze, stresu, w jakim się znalazł pan Birkfellner, gdy wszedł w młyny prawno-medialne, które mu zaoferowali mecenas Giertych i środowisko Gazety Wyborczej. A z drugiej strony mam wrażenie, że że on nie wie, na ile ma ulegać tej narracji Gazety Wyborczej, która go ustawia. Kaczyński przecież nie lubi cudzoziemców. Ona to naukowo ustaliła, prawda, Gazeta Wyborcza. I mam wrażenie, że podobnie jak zagubiony jest sam pan Birkfellner, zagubione jest środowisko Gazety Wyborczej, który nie wie, czy ma przedstawiać Kaczyńskiego jako geniusza zbrodni, czy jako człowieka, który nie wiadomo skąd się w ogóle w polskiej polityce znał, skoro się do niczego przecież nie nadaje. Tu jest jeszcze jeden też bardzo ciekawy fragment, kiedy właśnie pan Birkfellner opowiada o tym, że nie wiedział, kim jest Jarosław Kaczyński, że wydawał mu się po prostu biznesmenem i wujkiem, ale spotkania odbywają się na Nowogrodzkiej, więc można zadać sobie pytanie, w ilu przypadkach innych biznesmenów, z którymi negocjował pan Birkfellner przez swoje życie zawodowe, takie rozmowy toczyły się nie w centrali jakiejś korporacji i banku, tylko tam, a dla niego to cały czas był tylko, jak twierdzi, czysty biznes, a potem okazuje się, że nie. Więc rzeczywiście jest tutaj bardzo dużo dziwnych rzeczy. Jakby nie widział, że przecież przy Jarosławie Kaczyńskim jest ochrona, prawda? I ochrona jest także na Nowogrodzkiej. Jakby nie słyszał, że się żartobliwie, pół żartem, pół serio mówi o Nowogrodzkiej jako kwatera główna, prawda? Więc mam wrażenie, że wpadł do jakiegoś michtriksu pan Birkfellner, w którym znajduje się część tego środowiska, która się gubi między cynizmem a obsesją i tak balansujący między cynizmem a obsesją nie potrafią zrozumieć rzeczywistych polskich problemów. No i gdyby tak spróbować wycisnąć całą tą aferę i tak doprowadzić do tego, co właściwie w niej stanowi naruszenie prawa i naruszenie reguł, to rozumiem, że tym naruszeniem reguł byłoby to, że prezes Kaczyński jako szef partii uczestniczy w przedsięwzięciu biznesowym, tak brzmi ten, pańskim zdaniem, ten główny zarzut, czy właściwie jak on brzmi? To jest bardzo trudno określić, bo może głównym, czy chodzi o to, że głównym nie zarzutem panu... jest to, że Kaczyński jest miliarderem przecież, prawda? Gdy te pierwsze taśmy zostały opublikowane i masę komentarzy politycznych, oczywiście opozycja totalna rzuciła się do komentowania i tak dalej, mniej lub bardziej zbornego, inteligentnego, zauważyłem, że pojawiło się szereg komentarzy rzeczowych ludzi, którzy są na przykład jakimiś radcami prawnymi, biznesmenami, konsultantami, więc którzy próbowali w kategoriach kodeksu spółek handlowych, w kategoriach praktyk biznesowych to interpretować. I jedne z ich interpretacji były bardziej korzystne, inne mniej, ale wszystkie, które były rzeczowe, nastawione na meritum, pokazywały niejednoznaczność tej sytuacji. Że po prostu nie wiadomo, czy w ogóle jakiekolwiek znamiona czynu przestępczego jest. Pokazywano, że pewne działania, które środowisko Gazety Wyborczej próbowało naświetlać jako skandaliczne, są normalnymi praktykami biznesowymi. Że na przykład sytuacja, w której, jak powiedział jeden z doradców biznesowych, z którym sam się konsultowałem, żeby to lepiej zrozumieć, w sytuacjach pewnego typu konfliktów naturalne jest, że strony udają się do sądu i akurat w odróżnieniu od normalnego procedowania sądów gospodarczych ta ścieżka, którą Kaczyński proponował Birkfellnerowi, jest bardzo szybka i niskokosztowa. No właśnie, to znaczy, to jest pierwsze też wrażenie, które ja miałem, że jeśli dochodzi do sporu, które się zdarzają przecież w czasie negocjacji, to naturalną jest rzeczą, że osoba, która się czuje pokrzywdzona, idzie do sądu, tym bardziej dysponujący, jak rozumiem, jak twierdził pan Birkfellner, odpowiednimi materiałami. Dlaczego tak się nie stało? Nie wiem. Ja mam wrażenie, że w którymś momencie z powodów niezrozumiałych pan Birkfellner się pogubił i zagubiony znalazł złych doradców, którzy postanowili by go zrobić wielką dźwignię polityczną z jego sytuacji. I że on jest jakby główną ofiarą tego przedsięwzięcia, a z punktu widzenia poznawczego galimatiasu, to tą ofiarą jest także środowisko Gazety Wyborczej. Zostawiamy pana Birkfellnera i to, co się dalej będzie wokół tego działo. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy jest coś, co pana, jeśli chodzi o, nie wiem, dobór list, w ogóle w przebieg obecnej kampanii zaskoczyło? Czy w ogóle coś jest takiego, co można by nazwać osią obecnej kampanii, nie wiem, głównym jej tematem? Czymś wokół czego ta debata się toczy? Ja bym widział dwie takie osie w zadziwiający sposób się przecinające czy zbiegające. Z jednej strony totalna opozycja posługuje się mistyfikacją, która u części elektoratu podatnego na propagandowe sztuczki znalazła posłuch, mianowicie, że rządzący obóz chce wyprowadzić Polskę z Unii. To jest taka propaganda, narracja, która spłaszcza rzeczywistość. Ale ten przekaz jest bardzo skuteczny. Między bezmyślnym entuzjazmem wobec Unii i bezmyślnym krytycyzmem i chęcią wyjścia z Unii jest szeroka gama pośrednich wersji. Tego typu, jak ja rozumiem stanowisko Dobrej Zmiany. Chcemy być w Unii, ale chcemy mieć rolę partnerską i ponieważ Unia jest w poważnym kryzysie, chcemy przedyskutować ścieżki jej reformy. Ale może jest tak, że ten przekaz o tym, że PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, okazał się po prostu politycznie bardzo skuteczny. Tak. Być może to jest właśnie dzięki temu przekazowi w drugiej turze wyborów samorządowych udało się zmobilizować znaczącą grupę elektoratu na rzecz opozycji i być może liczy opozycja na to, że uda się zrobić to samo. No, to jest ta gra polityczna. Jasne, ale to jest jeden wektor, prawda? Mistyfikacja, która jest paliwem narracyjnym w kampanii wyborczej. Ale drugi wektor jest taki, jeśli spojrzymy na spór wokół okrągłego stołu, mamy białą legendę i czarną legendę, prawda? Przez ten splot zdarzeń w ten spór zostałem uwikłany, to pewnym, przez jedną wypowiedź. Przez jedną wypowiedź wyrywano z kontekstu, interpretowano mnie życzliwie, siermiężnie, ale pomijam ten wątek na razie. To widzimy, że listy wyborcze, jakie zaproponowała Koalicja Europejska, są jakby potwierdzeniem czarnej legendy. Czyli jakby, w sytuacji, gdy na tych listach wyborczych są byli premierzy SLD, którzy byli politykami PZPR, którzy odgrywali istotną rolę w formowaniu postkomunistycznego charakteru transformacji i naszych przemian. Pan Cimoszewicz, pan Miller, jeśli się nie mylę, także pan Belka, to wygląda jak jakby opóźnione dotrzymywanie jakichś umów okrągłego stołu. Nie pozwolimy zrobić wam krzywdy. Mam wrażenie, że pamiętam taki cytat mecenasa chyba Siły Nowickiego, który po okrągłym stole powiedział tak. W tle było porozumienie. My oddajemy wam władzę, wy nie grzebiecie w naszych kieszeniach. To znaczy nie próbujecie rozliczać nas z nomenklaturowego uwłaszczenia. I teraz mam wrażenie, jakby po 30 latach historia zatoczyła zaskakującą pętlę i Platforma Obywatelska, która przecież ma korzenie solidarnościowe, w którym Przypomnę, że Grzegorz Schetyna przecież był zwolennikiem ustawy dekomunizacyjnej. Tak, w Platformie Obywatelskiej jest Antoni Mężydło, który był w PiS-ie, ale z którym wspólnie działaliśmy w podziemiu toruńskim w okresie stanu wojennego. On był oczywiście o wiele bardziej odważny, zaangażowany. On był porwany i torturowany przez esbeków. Był symbolem pewnej dzielności w tamtym okresie. Też jest w tym ugrupowaniu. I tutaj nagle jakby mamy przypieczętowanie jakiejś niejawnej dla wyborców, dla Solidarności obietnicy. Nawet jeśli to jest po prostu czysta polityczna kalkulacja, to pokazuje, jaki charakter z punktu widzenia dzisiejszej totalnej opozycji mają mieć obchody 30-lecia okrągłego stołu. A czy myśli pan, że taka decyzja, jak na przykład to, że Włodzimierz Cimoszewicz jest właśnie tą jedynką na liście, prawda, Leszek Miller dwójką, czy dla elektoratu, już teraz patrzę tak czysto socjologicznie, czy dla elektoratu Platformy, obecnego elektoratu, to jest jakaś przeszkoda ta ich przeszłość, ja czy myślę, nie? Ja myślę, że dla tej części elektoratu Platformy, to już nie ma w ogóle znaczenia, która na politykę patrzy spokojnie, to jest przeszkoda. Ale Platforma wychowała sobie elektorat w stylu ludzi, którzy głosowali na Stefana Niesiołowskiego. Elektorat tak zwanych wściekłych, dla których antypisizm jest religią. I jeśli ktokolwiek się zapisuje do obozu antypisu, to natychmiast jest rozgrzeszony, zapomniany, na przykład jego życiorys jest wyprany, nawet jeśli kiedyś przyjmował moskiewskie pieniądze, jak Leszek Miller. A co jest źródłem albo co jest korzeniem tego antypisizmu, gdybyśmy tak na to popatrzyli? Myślę, że korzeniem antypisizmu jest nieumiejętność działania w demokratycznej debacie, w której trzeba przedstawiać swój konkurencyjny program dla Polski i w którym trzeba by powiedzieć, nie mamy wizji rozwoju Polski podmiotowej, suwerennej, mamy wizję rozwoju imitującego koncepcje, które powstają w Berlinie, czy w Paryżu. Czyli to byłby taki resentyment, pańskim zdaniem, tak? Taka forma resentymentu. Nie, nie. To jest zdefiniowanie, że gramy z tymi grupami interesów, które postrzegamy w Europie jako silniejsze i nie wierzymy w to, że Polacy potrafią sami się skutecznie rządzić. A to jest tylko racjonalne uzasadnienie. Się pytam, skąd się bierze ten emocjonalizm z tym związany, prawda? Czy ta ale emocja? To, moment, to jest mieszanka emocjonalnego i racjonalnego. Uznanie, że nie, ponieważ nie możemy Polakom otwarcie powiedzieć, że jesteśmy po stronie rozwoju imitacyjnego, musimy zbudować politykę negatywnego antypisizmu, żeby poprzez nadmierne rozemocjonowanie zatrzymać racjonalną debatę o naszych interesach. A my musimy w tym momencie zatrzymać naszą racjonalną debatę, dyskusję. Dziękuję bardzo. Moim gościem był profesor Andrzej Zbartowicz. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Co takiego wyjątkowego jest w tym Carrefour? To zwykły sklep. Nasze oferty nie są zwykłe. Do soboty telewizor LG 32 cale za 599, a ptasie mleczko 9,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Kochanie, co powiesz na cudowne wakacje? Nad ciepłym morzem? Niestety, to nie w naszym zasięgu. Ależ tak! I to za jedyne złoty 25 w Mini Lotto. Zamień drobne na konkrety. Zagraj w Mini Lotto i wygraj nawet 300 tysięcy złotych. Na przykład na wakacje. 300 tysięcy złotych codziennie w Twoim zasięgu. Za jedyne złoty 25. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Jedź tą drogą przez następne 100 metrów. Następnie skręć w lewo i... Proszę, skręć w lewo i zabierz mnie do najbliższego autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz. Nie wytrzymam już przez te pyłki. Idzie wiosna. Czas zdezynfekować klimatyzację. Teraz za 299 zł. Nie zapomnij też wymienić filtra kabinowego z certyfikatem alergicznym eCarf. Już od 261 zł. Dotarłeś do celu. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Artur Wartowski. 13 osób z międzynarodowego gangu zatrzymały polskie i niemieckie służby. Podejrzani są o sprzedawanie oleju opałowego jako paliwa samochodowego. Nielegalną bazę paliw wykryto na terenie Niemiec. Tamtejsza spółka skupowała olej opałowy i smarowy i po dodaniu środków chemicznych sprzedawała go w Polsce jako pełnowartościowy olej napędowy. Każdego tygodnia przez granicę przejeżdżało kilkanaście cystern. Takie paliwo trafiało zarówno na stacje benzynowe, jak i do dużych firm transportowych. Grupa od 2017 roku mogła wprowadzić na rynek 30 milionów litrów fałszywego paliwa. Projektem ustawy o dodatkowym świadczeniu emerytalnym zajmie się Sejm podczas rozpoczynającego się dzisiaj posiedzenia. Do 13 emerytury jest uprawnionych prawie 10 milionów emerytów i rencistów. Wyniesie ona 1100 zł brutto, a to oznacza, że do rąk emerytów i rencistów trafi prawie 890 zł. Aby otrzymać świadczenie, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Terminy wypłaty będą takie same jak terminy innych świadczeń, które emeryci i renciści otrzymują co miesiąc. Wywiązanie się państw NATO z obciążeń finansowych na obronność znacznie się poprawiło. Tak mówi amerykański prezydent Donald Trump. Jednocześnie wyraził nadzieję, że kraje będą wydawać na ten cel jeszcze więcej pieniędzy. Zaznaczył też, że udział Stanów Zjednoczonych w kosztach obronności jest nieproporcjonalnie duży. Amerykański przywódca spotkał się w Białym Domu z sekretarzem generalnym sojuszu Jensem Stoltenbergiem. Członkowie NATO są zobowiązani do przekazywania 2% PKB na obronność. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyszka. Właśnie poznaliśmy niektóre szczegóły raportu o zakazie handlu przygotowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Resort nie rekomenduje zmian w modelu dochodzenia do pełnego ograniczenia handlu w niedzielę. Polska Agencja Prasowa cytuje dokument, z którego wynika, że w sektorze handlu detalicznego rok 2018 był najlepszy od blisko 10 lat pod względem sprzedaży. Co ciekawe, Ministerstwo Przedsiębiorczości jednocześnie przekonuje w raporcie, że konieczne wydaje się dalsze dopracowanie regulacji w kierunku wzmocnienia małych sklepów. Resort sugeruje, by zachęcać małe sklepy do poprawy rentowności i konsolidacji. Nie ma co liczyć na wyższe zyski z lokat bankowych, ale też nie powinno być podwyżek oprocentowania kredytów w złotych. Jedno i drugie zależy od decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która dzisiaj kończy dwudniowe posiedzenie. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że Rada pozostawi stopy na dotychczasowym poziomie. W ostatnim czasie nie zaistniały żadne czynniki, które mogłyby skłonić Radę Polityki Pieniężnej do zmiany dotychczasowego zdania, a więc spodziewam się, że Rada utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie i ponownie powtórzy, że stopy te zostaną na obecnym poziomie przez długie jeszcze miesiące, a być może nawet do końca kadencji Rady Polityki Pieniężnej, jak niekiedy mówi profesor Glapiński. Ekonomistka przekonuje, że za utrzymaniem obecnego poziomu stóp przemawia sytuacja gospodarcza Polski. Aktualnie mamy wciąż relatywnie wysokie tempo wzrostu gospodarczego. No oczywiście jest wolniejsze niż w roku poprzednim o tej samej porze, ale dane, które były publikowane z gospodarki realnej wskazują, że sytuacja cały czas jest pozytywna. No i z drugiej strony mamy wciąż niską inflację. Co prawda w marcu ona przyspieszyła do 1,7% w ujęciu rocznym, ale nadal jest to nisko. Ciekawe, jak członkowie Rady ocenią najnowsze propozycje rządu, tak zwaną piątkę Kaczyńskiego. Czy dostrzegą w projektach ryzyko wzrostu inflacji? Takie pytania zapewne pojawią się na konferencji prasowej po spotkaniu Rady o 16. Warto dodać, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5% i nie była zmieniana od marca 2015 roku. A Ekonomia w Trójce wróci co? Po 9.30 za godzinę, jeśli dobrze liczę. Tak jest. Środa. Na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, tylko na zachodzie duże. Temperatura od 10 stopni to na wschodzie i Półwyspie Helskim, do 18 na południu i południowym zachodzie, a na Dolnym Śląsku będą takie miejsca, gdzie będzie stopni 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham, ma wpływ na moje zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny już od 139 900 zł. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Słońce czy deszcz, śnieg czy mgła, niestrudzenie przemierzają ulice i aleje, szosy i trakty, drogi i bezdroża, by dotrzeć do firm potrzebujących kredytu. To bankierzy z Alior Banku. Jeśli tylko sobie życzysz, mogą dotrzeć również do Twojej firmy i sprawić, że w ciągu 30 minut, nie ruszając się z miejsca, otrzymasz decyzję w sprawie firmowego kredytu. Kredyt firmowy do 600 tysięcy złotych z dojazdem na życzenie klienta. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9. Proszę się przygotować, bo przed 9 będzie o dużych, naprawdę dużych pieniądzach. Bardzo dużych. Jeszcze o nich porozmawiamy, ale teraz proszę się przygotować, bo to będzie nasza piosenka dnia. Koma. Wędrówka to tytuł tego nagrania Ikoma w naszej piosence dnia. Za 20 prawie minut dziewiąta to jest ten moment, w którym Beata Michniewicz zaprasza. Srebrne usta 2018+. Pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus, kiedyś z Nowoczesnej, teraz, ciągle z partii Teraz, choć do Parlamentu Europejskiego kandyduje z partii Wiosna. W październiku 2016 zachęciła uczestników czarnego protestu do wznoszenia stosownego okrzyku. Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! I za sprawą tego wystąpienia została jedną z laureatek plebiscytu Srebrne Usta. W tym roku kandyduje ponownie. Naszą uwagę przyciągnęło twórcze wzmocnienie znanego powiedzenia innym, nie mniej znanym powiedzeniem. Proszę mi nie wciskać tutaj dziecka z kąpielą do brzucha i proszę mi nie wmawiać, że ja coś powiedziałam, ponieważ pan kompletnie inaczej interpretuje. Proszę tak, kompletnie. Pan kompletnie źle interpretuje to, co tutaj się dzieje. Joanna Scheuring-Wielgus powiedziała tak podczas dyskusji w Polsat News. Proszę zwrócić uwagę, że nie było to przejęzyczenie, bo pani poseł, dopytywana, czy na pewno chodzi o dziecko z kąpielą do brzucha, potwierdziła. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. No, proszę głosować. Czasu coraz mniej zostało, ale jeszcze można, oczywiście. Muzyczny rozkład jazdy. Za 19.09. Krystian Hanke. Trąbimy o tym plebiscycie, bo to oczywiście już niebawem będzie rozstrzygnięcie. A propos trąb, to dzisiaj w warszawskim klubie Niebo Hypnotic Brass Ensemble. Jeśli ktoś jeszcze ma ochotę na trąby, to zapraszamy. A teraz się zrobi nastrojowo. Watching the video that you sent me. Było nie gasić światła w studiu, redaktorze. No właśnie, jest okazja, aby przypomnieć sobie ten utwór, który kiedyś wskoczył na pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego, bo do Polski wracają Cigarettes After Sex. Na początku czerwca zespół Grega Gonzaleza zagrał nas aż 3 koncerty. 4 czerwca, no to taka szczególna data, we wrocławskim A2, dzień później w Stołecznym Palladium, a 6 czerwca w Kwadracie, w Krakowie. Bilety po 100 zł bez złotówki już są i wnioskując tempa rozchodzenia się wejściówek na wiele poprzednich występów grupy, pewnie zbyt długo nie pobędą. Widziałem ich występ w sierpniu w Warszawie i na koncertach jest równie nastrojowo, tak można od razu dodać. Tam żadnych hopów i siupów nie ma. A na wrzesień zespół Riverside zaplanował drugą część trasy koncertowej promującej płytę Westland. Po występach w dużych miastach pora na nieco tylko zaakcentujmy, nieco tylko mniejsze i w mniejszych salach. Jak zapewniają muzycy, bardziej intymna atmosfera także jest gwarantowana. Give me hope, then take away. Like you did the last time, like the last time, like the last time. Tell me who I have to be. Takie sympatyczne 11 dni. Od 5 września do 15 września i tutaj na trasie zespołu Riverside Białystok, Lublin, Rzeszów, Bielsko-Biała, Wałbrzych, Lubin, żeby nie pomylić, w Lublinie 6, a w Lubinie 12. Potem Zielona Góra i Koszalin, a na końcu Gdynia. I am wading through the desert to the promised land you burned to the ground. Take me to the highest hill. No jak będą tak grać, to ta intymna atmosfera lekko zagrożona. Chociaż, no, zobaczymy. Bilety trafią do sprzedaży 15 kwietnia i wszyscy fani zespołu Riverside myślę, że znajdą coś dla siebie jeszcze, bo jest i wschód Polski, i północ, i południe, i zachód. A teraz będziemy używać wehikułu czasu. I to będzie na pewno koncert wspomnieniowy. Taką zresztą ma ideę. Pod koniec listopada nadarzy się dobra okazja, aby w pigułce prześledzić historię polskiej alternatywy lat 80. Na wspólnym koncercie spotkają się Kobra Nocka, Sztywny Palazzi, Tomek Lipiński z zespołem, no i oni. Róże Europy. Dawnych wspomnień czar będzie można przeżyć 30 listopada w warszawskim klubie Progresja, a bilety do końca sierpnia kosztują zaledwie 70 zł. Terroryzują podmiejskich bogaczy, którzy za czereśnie i za winogrona testują je w nocy. A brzydkie dziewczyny spod saturatora, które są warte góry złota, oddają się za talon na hokejówki lub amerykański opiekacz. A co wam powiem, zwierciadełko, kiedy staniecie przed nim z rana? Wy studentki uniwersytetu, wy robotnice chudy. Stańcie przed lustrami, to Róża Europy. Pan chwilę jeszcze zostanie, bo jest sprawa. Słuchacz ma pytanie. Dotarło do mnie, że jest koncert The Eagles w Las Vegas i słyszałem, że Trójka rozdaje wejściówki. Czy to prawda? Bo ja bym się chciał zapisać do kolejki. No to no, już rozdaliśmy. Tak? Tak. A, to ja musiałem być wtedy akurat gdzie indziej. Mhm. No przykro mi, drogi słuchaczu. Kurczę, a ja będę akurat wtedy w Las Vegas i mógłbym sobie wskoczyć na koncert. Szkoda. No widzi pan, ale może ja jeszcze będą bilety. Wskoczyć pan może, oczywiście. Nie zabraniamy. Dobrze, że pan wspomniał o Las Vegas, ponieważ zaraz wybierzemy się też do takiej jaskini, proszę pana. Tam się będzie działo, tam chodzi o duże pieniądze i trzeba mieć dużo szczęścia. I chwytać dzień, proszę. Tomasz Gorazdowski państwa zabierze. A co? Wefadi, tam wikadi, tata, alivi, one to sudo, deba, love you, my alivi. Du soldi du tonana wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się o własny finał i klary wina swe. A for me, za 10:09. Sponsorem relacji jest Budimex. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. A Tomasz Gorazdowski opowie Państwu dzisiaj o dużych pieniądzach. Dużych, turbo dużych, które można wygrać albo stracić. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Czym interesują się Australijczycy? Wygląda na to, że bardziej niż sportem? Może inaczej, ale w sposób bardzo zaangażowany i kosztowny? Mało kto wie. Interesują się hazardem. Przyjmując kwoty wydane na głowę, na zakłady, na grę, na hazard, są największymi hazardzistami na świecie. 2 lata temu wydali na to 209 miliardów dolarów. Kasyno od kuchni? Nie każdy ma szansę je zobaczyć. Pokoje, gdzie gra się żetonami po 100 tysięcy dolarów. Nie każdy może poznać tajemnice zabezpieczeń i zobaczyć pokój, gdzie zbiegają się wszystkie wiązki kabli, czyli centrum dowodzenia, które wszystko widzi i którego się nie widzi. Pasjonujące. Szczególnie jak cię oprowadza i pokazuje wszystko. Matt Peck here, I'm the CEO and Managing Director of Star Entertainment Group. Najważniejszy dyrektor dyrektorów w drugiej co do wielkości grupie mającej kasyna w Australii. You've done your research, so that's great, Tomek. Przygotowałeś się, to dobrze, pochwalił mnie Matt. Z tych 209 miliardów 60% pochodzi z gry na maszynach, 20% z kasyn, no i 20% z zakładów sportowych. Biznesowi chyba bardzo pomaga fakt, że przyjeżdżają tu całe masy Chińczyków, którzy uwielbiają grać i mają pieniądze. To jak dar z nieba, zapytałem. No tak, ale trzeba zrobić coś więcej niż tylko być. Dać ludziom powód, by grali. Więc jeżeli popatrzysz z perspektywy naszej, tu w Sydney, to najważniejsza turystyczna atrakcja w mieście dla Chińczyków jest tylko 500 metrów stąd. It's not the Opera House, it's not the bridge, it's the fish markets. I to nie jest opera, to nie jest Harbour Bridge, to targ rybny. I to nam pomaga, ale musimy zachęcać ludzi, by przyszli właśnie do nas. Dlatego inwestujemy w rzeczy niezwiązane z hazardem, w restauracje, bary, hotele, sale koncertowe. Kiedy tu przyjdą, niektórzy grają, tak. Non-gambling activities, so our restaurants, our bars. Powiedziałeś, że dochody w Vegas tylko w 30% biorą się z gry. Reszta to właśnie usługi. Jak jest w Australii? It's still much more. 10 lat temu to było 95% przychodów z gry, teraz około 80%, a będzie mniej. Now it's 80%. Wiemy, że hazard może powodować uzależnienie. Kłopoty. There can be problems, of course. Oczywiście mogą być problemy. Hazard, jak nie jest odpowiednio kontrolowany, może stwarzać problemy związane z uzależnieniem. Jesteśmy światowym liderem w odpowiedzialnym hazardzie. W każdym z naszych kasyn mamy specjalny personel, specjalne służby, tysiące kamer obserwujących zachowanie graczy, a 70% naszych klientów posługuje się kartami lojalnościowymi, więc wiemy, z kim mamy do czynienia i jak grają. Jak tylko widzimy, że coś jest nie tak, mamy od tego specjalnych ludzi, interweniujemy, rozmawiamy, radzimy. Jeżeli niektórym pozwolimy na za dużo, pojawiają się problemy. Dla nas, dla społeczeństwa, dla rodziny. To nie jest wtedy dobry biznes. A na co w kasynach wpływ ma nowoczesna technologia? My jej używamy głównie do zminimalizowania ryzyka. Dzięki kamerom w naszych kasynach, jak coś się dzieje złego, mamy ochronę w ciągu 10 sekund w dowolnym miejscu. Mamy 22 miliony odwiedzających rocznie, więc czasami coś się dzieje. Ale można śmiało powiedzieć, że nasze kasyna są najbezpieczniejszym miejscem w Australii, żeby przyjść na drinka. Oczywiście używamy również techniki, by nie dochodziło do oszustw i ostatnio do tego, by poprawić nasze usługi. Przyjemnie jest dobremu klientowi, kiedy dzięki systemowi rozpoznawania twarzy jest witany już w wejściu i proponuje mu się jego ulubiony drink. So good to see you back, Tomek. Can I get you your drink? Ależ to nieprawdopodobnie ciekawy temat. Czy wiedzą Państwo, że przynajmniej tu, w nowoczesnych kasynach w Australii, każda karta używana w kasynie do gry ma swój unikalny kod kreskowy? Tak, nie można go zobaczyć gołym okiem, nie wiadomo gdzie jest, ale maszyna wie. I jeszcze zanim krupier podniesie karty, kasyno wie, czy grający wygrał, czy przegrał. Każdy żeton w grze ma w środku chip. W każdej chwili kasyno wie, kto i ile obstawia. Czy nie za dużo, czy w sposób podejrzany, ale można się nie wysilać, tylko przyciskać guzik w maszynach. W zeszłym roku jeden pan przyjechał tu na wakacje i zagrał, nacisnął raz i wygrał 2,5 miliona dolarów. A największa wygrana w kasynie w Sydney wynosiła 45 milionów. Ile jeszcze ciekawych rzeczy się dowiedziałem, tylko kiedy o nich opowiedzieć, więc na razie tylko krótkie czołem. Do jutra. Tomek Gorazdowski. Życzymy szczęścia Tomkowi. Tomasz Gorazdowski, do jutra, Tomku. Sponsorem relacji jest Budimex. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas, za 5:09 w tej chwili. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. A, dzień dobry Panu. Ja jestem kibicem Żużla i czy były Panu uprzejmy Panu redaktorowi od sportu przypomnieć, że już wiosna żużlowa się zaczęła i trzeba też o żużlu mówić, a nie tylko o piłce nożnej. Już ja mu powiem. Już idę. Już mu powiem zaraz. With a city, at first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. To walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. Wake me up in July, lick the snow from my eyes. Underneath a blue sky, all I need is my bike. Wake me up in July. Snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackboard night sky. Zapraszamy do reklamy. Miasto mówi styl. Jury mówi najlepszy design. Ja mówię Seat Arona. Poznaj nowego SUV-a Seata Arona, nagrodzonego za najlepszy design w prestiżowym konkursie Red Dot Award 2018. Dostępny w kredycie już od 527 zł miesięcznie. RRSO 8,18%. Teraz wszystkie modele Seata z 5-letnią gwarancją. Zapytaj w salonach Seata lub sprawdź na seat-auto.pl. Seat. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa.